Lucas Nelson and Promise of the Real. A nam 2 minuty temu minęła godzina 5. Trójka budzi. Z tej strony Justyna Grabasz. Będę towarzyszyć Państwu jeszcze do godziny 6. Nie zdradźcie naszych dróg, nie zdradźcie swoich własnych, na ziemi śladów stóp. Nie porzucajcie ziemi, nie porzucajcie miast, dla kilku migotliwych i nierealnych gwiazd. 3, 2, 1. Swego tronu, nie zdradźcie kwiatów kół, nie zdradźcie skrawka ziemi, oparcia dla swych stóp. Nie porzucajcie ziemi, nie porzucajcie miast, dla kilku migotliwych i nierealnych Dwa, jeden, zero, start. Funkowo jazzowy smaczek od Skaldów. I przyznam, że nigdy nie byłam jakoś szczególnie ich miłośniczką, ale ten utwór no to duże, bardzo pozytywne zaskoczenie. A poza tym kompozycja pasująca zarówno do tej pory, czyli do godziny 5:05, jak i do niedawno obudzonej wiosny. Piękne lata 70., bardzo dobre czasy dla muzyki i my pozostaniemy w tym okresie. Jeszcze na małą chwilę. Teraz na antenie trójkowej piosenka wczorajszego jubilata Boba Dylana. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see.

moich miejsc. Ważne dziś to, co dzieli nas, wiesz, nieważne jest. Ważne dziś to, co dzieli nas, wiesz, kiedy ciągniesz do tych samych miejsc. Ważne dziś to, co dzieli nas, wiesz, nieważne jest. Najnowsza kompozycja Dawida Podsiadło w doskonałym towarzystwie Darii Zawiałow. Za krótkim sen. No, mnie się to na przykład dzisiaj przydarzyło. 13 minut po godzinie 5. Zazwyczaj mniej więcej o tej porze zadaję Państwu pytanie, kto to słyszał. Tak też będzie tym razem. Samplowa zagadka z bardzo prostymi zasadami. Ja prezentuję na antenie utwór, a Państwo słuchają i zgadują, skąd pochodzą wykorzystane w nim sample. Dziś utwór, który chyba bez obaw mogę nazwać bangerem. Dlatego też zagadkę zaliczam do łatwych i zachęcam do wysyłania odpowiedzi na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill. Nothing less than ill, when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out, so I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game melting pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami, Chi-town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand, I've never seen so many Dominican women with sentiment tans. Mira, this is the plan, take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand, damn you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear you can see to the bottom. $100,000 car, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bouncing in the club with the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. najlepszy raper wśród aktorów i najlepszy aktor wśród raperów, Will Smith. I utwór Miami, który jest przedmiotem naszej samplowej zagadki. Jeżeli wiedzą Państwo, skąd pochodzą sample wykorzystane w tym numerze, to jeszcze raz przypominam, justyna.grabasz@polskieradio.pl. Tam należy kierować swoje odpowiedzi. A rozwiązanie tuż przed godziną szóstą. A teraz w radiowej trójce kolejny stały element wtorkowej audycji Trójka Budzi, czyli piosenka Stevie'ego Wondera. Shubi Dubi Do Day. Utwór o trudnym tytule, ale jak się go zanuci w głowie, to wszystko się rozjaśnia. Shubi dubi dubi do da day. Chyba tym razem się udało. 20 minut po godzinie 5, a ja mam dla Państwa kalendarium filmowo-teatralne. I standardowo zaczynamy od urodzin. W 1927 roku urodził się Robert Ludlum, amerykański pisarz, ale także aktor i producent teatralny. Był autorem powieści szpiegowskich, te najbardziej znane to Tożsamość Borna, Weekend z Ostermanem oraz Przesyłka z Salonik. Zmarł 12 marca 2001 roku. 26 maja urodziła, 25 urodziła się także Gabriela Kownacka. Na wielkim ekranie zadebiutowała rolą Zosi w Weselu Andrzeja Wajdy, a 2 lata po ukończeniu szkoły teatralnej otrzymała nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego za rolę w 2 widowiskach telewizyjnych oraz w filmie Trendowata. I ważne role to m.in. Anita w Halo Szpicbródka, czyli ostatni występ Króla Kasiarzy, czy Dorota w serialu Matki, Żony i Kochanki. Największą popularność przyniosła jej jednak rola Anki w serialu komediowym Rodzina Zastępcza. W 2011 roku zmarł natomiast Edward Żentara, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser i dyrektor Tarnowskiego Teatru imienia Ludwika Solskiego. Grał w filmach Siekierezada, Życie za życie, Maksymilian Kolbe czy Łuk Erosa oraz w serialach telewizyjnych Ekstradycja, Fala zbrodni czy Pierwsza miłość. Urodził się 18 marca 1956 roku. Dalej premiera filmowa. W 1960 roku na ekrany wszedł film Do widzenia, do jutra w reżyserii Janusza Morgensterna. Tło wydarzeń, o których opowiada film, stanowią autentyczne wątki z życiorysu Zbyszka Cybulskiego, który zresztą zagrał w filmie główną rolę. I na koniec rok 1942. Wtedy na ekrany wszedł film Do widzenia, nie Do widzenia do jutra, tylko wtedy padł pierwszy klaps na planie filmu Casablanca w reżyserii Michaela Curtisa. W głównych rolach wystąpili Humphrey Bogart jako Rick Blaine oraz Ingrid Bergman jako Ilsa Lund. Film odniósł spektakularny sukces, co do dziś przez wielu wielbicieli kina jest uważany za kultowy. All the Way Around i Marvin Gaye i utwór z albumu I Want You, który został wydany w 1976 roku. Doskonała płyta, choć chyba trochę niedoceniana. Zresztą mam wrażenie, że wszystko, co w jego twórczości zadziało się już po premierze albumu What's Going On z 71 roku, nie do końca było w stanie przebić sukces tego albumu, który właściwie był płytą zupełnie inną niż wszystkie poprzednie. Dużo trudniejszą i dużo bardziej zaangażowaną politycznie. 21 maja minęło, proszę Państwa, równo 50 lat od premiery tego albumu. No i pewnie Państwo wiedzą, do czego teraz dążę. Oczywiście fragmentu tej płyty teraz posłuchamy. Inner City Blues, Make Me Wanna Holler i Marvin Gaye. Police, panic is spreading. Everybody thinks we're on the mother. Who are they to judge us? Mother, mother. Simply calls me where I am on the mother. Pierwszego maja obchodził 50. urodziny album What's Going On i fantastyczny Marvin Gaye. 27 minut zostało do godziny 6. No to jeszcze raz sprawdzimy, jaka pogoda. I niestety do Polski znowu nadciągają ciemne chmury. Przelotne deszcze wystąpią w niemal całym kraju. Na początku dnia głównie w centrum i na południu, a następnie na zachodzie. Na Pomorzu Zachodnim mogą wystąpić także burze. Na całe szczęście po południu spodziewane są lekkie rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 18 w centrum, do 21 w południowo-wschodniej części kraju. No a skoro taki deszcz, to na osłodę deszczowa piosenka. Moknie w deszczu diabeł. Diabeł moknie długie dnie, w kieszeń wsadził słabe, chytre rączki dwie, a w chytrych rączkach na kieszeni dnie cyrograf na mą duszę ma. Moknie w deszczu diabeł, moknie długie dnie, ewe dołe rabę, wierzyć mu czy nie, że on potrafi, że chce, bardzo chce ustawić w życiu mnie. A niech sobie moknie, a niech sobie moknie, niech czeka, niech. Kiedy tak na niego patrzę, stojąc w oknie, bierze mnie śmiech. Oh, niech sobie moknie, smutny impresario za grosze dwa. Siedzi z niego rym na deszczową arią, siedzę ja. Moknie w deszczu szatan, obok niego zaś moknie w deszczu szaty, ma na imię Jaś. Jaś mnie w życiu też ustawić chce, bo kocha mnie, bo kocha mnie. Jaś mnie złości, złości, tak jak mało kto. Woda uczciwości mnie namawia wciąż. Jaś ma kumpla, który ile słów wciąż przytakuje mu. A niech sobie moknie, a niech sobie moknie, niech czeka, niech. Kiedy tak na niego patrzę, stojąc w oknie, bierze mnie śmiech. Oha, niech sobie moknie, smutny impresario za grosze dwa. Szydzi z niego rym na deszczową arią, szydzę ja. deszczu jaś. Perspektywy słabe, z każdym można wpaść. Ten za uczciwy, tamten jak na złość. Niegłupi dość i szpetny dość. Kogo wybrać, biedna? Nie wiem, nie wiem, nie. Chyba Jasia jednak, zwłaszcza, zwłaszcza, że ten jego kumpel pod palenkiem ma skrzydełka, białe dwa. Moknie w deszczu diabeł i Hanna Banaszak. No to jeszcze zerkniemy, co działo się w świecie muzyki 25 maja. I w 1942 roku urodziła się, proszę Państwa, Łucja Prus. Piosenkarka znana głównie z licznych występów estradowych oraz z muzyki do filmów animowanych i fabularnych. Wylansowała tak popularne przeboje jak Dookoła noc się stała, Nic dwa razy, W żółtych płomieniach liści czy Tango z różą w zębach. A w 1948 roku, trochę dalej, w Hanowerze na świat przyszedł Klaus Meine, wokalista grupy Scorpions, która stała się popularna przede wszystkim dzięki balladom, mimo tego, że przecież słynęli z ostrych brzmień. Ballady takie jak When the Smoke is Going Down czy Wind of Change, oczywiście. I przenosimy się do roku 1961. Wtedy urodził się Robert Brylewski. Wokalista, gitarzysta i kompozytor, debiutował pod koniec lat 70., kiedy założył zespół The Boars, przemianowany wkrótce na Kryzys. Później współtworzył takie zespoły jak Brygada Kryzys, Izrael i Armia. A w 2012 roku ukazała się jego autobiografia zatytułowana Kryzys w Babilonie. W 1960 roku, czyli rok wcześniej, w Nowym Sączu na świat przyszła natomiast Majka Jeżowska, kompozytorka i piosenkarka. Najbardziej znana część jej twórczości to oczywiście piosenki dla dzieci. Wylansowała m.in. hity A ja wolę moją mamę, Wszystkie dzieci nasze są oraz Najpiękniejsza w klasie. A mi najbardziej zapadł w pamięć jej świetny występ na festiwalu Poland Rock w 2019 roku. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieli, to polecam poszperać w internecie. I jeszcze jedne urodziny. W 1975 roku urodziła się Lauryn Hill, wokalistka zespołu The Fugees. Najbardziej popularna dzięki albumowi The Miseducation of Lauryn Hill oraz przebojom Killing Me Softly czy Do Whop That Thing, który już teraz na antenie radiowej Trójki. Girls, you know you better watch out. Some guys, some girls are only about that thing, that thing, that thing. We

the nighttime into the day. Do the song about a seagull or the moon. And do the song about the night. And you do the walk. Do the walk of life. Yeah, you do the walk of life. Dire Straits i Walk of Life. A ja na szybko przed godziną szóstą mam rozwiązanie cotygodniowej samplowej zagadki Kto to słyszał? Dziś słuchaliśmy bardzo słonecznego utworu Miami Willa Smitha i pytałam Państwa, skąd pochodzą sample z tej piosenki. Otóż rozwiązanie już jest i jako pierwszy poprawnie odpowiedział pan Karol z Łodzi. Gratuluję. A odpowiedź to utwór And the Beat Goes On i zespół The Whispers. that feel to show the beat is real? Goes On i The Whispers. To za nami. 5 minut zostało do godziny 6, więc ja już uciekam, się z Państwem żegnam. Nazywam się Justyna Grabasz. Audycję realizowała Elżbieta Różycka. Dziękujemy za to dwugodzinne spotkanie. A na koniec bardzo taneczny Mac Miller i Anderson .Paak w utworze Dęk. Do usłyszenia. Sweetness, Carly.